Bilbo hiria, hizkuntza, kultura eta herria. Bale, kuko hartuko dugu Bilbo hiria irratiko lagunek, badakizuenez, Bilboko irrian irrati maratoia prestatu dugula, goizeko 11etan abiatu dugu eta gaueko 9ak arte arituko gara zuzenean bertan. Etxetik entzuten ari bazarete ere, batartetxo bat badaukazue, pasatu ona, areatzako tinglauetik zuzenean, elkarlanean gabiltzarako, Bilbo hiria irratia, 97 irratia eta Irola irratiak elkarlanean, ba esan bezala Bilboko irria eta Bilboko kontuak ekarriko ditugu azken finean. Orain bi orduz, Bilbo hiria irratiaren txanda da, eta hemen dugu aldamenean, ba irratiko bi lagun, Xabier Monasterio ere batu zaigu, eguerdion, Xabi. Eguerdion, Ane Zabala, eta bion artean eramango dugu aurrera bi orduko tartea. Egia esan, Bilboko irriaz ari gara, birria ere aipatu dute lagun batzuek, ironia handiz ondo irabilita, eta tirria ere sortzen zaio jendeari, ez da, alako erantzunak ikusita, baina, bueno, direnak direla, aurre egingo diogu daukagunari eta eskuartean daukagun saioa, benetan da polita, eta lehen aipatu duzun, sarreran aipatu duzun bezala, denetarik ekiko du, seriotik eta alaietik. Eta ba, serio horretatik abiatuko gara, ezta? Bai, aldabe batera itziko ditugu, ba, debekuak eta murrizketak, ba, Janirek Bilboko konpartzetako kideak edorto asko azaldu dizkigulako, baina urte tardiko pandemia honek gauza asko aldatu dizkigu, norbanako bakoitzari, gizarteari orokorrean, eta hainbat konturi eragin dio, ekitaldi kulturalei, eta batez ere askotan aipatu den gai bat, ez? Osasuna eta ekonomia, ez? Eta urte erdi honetan, ba, askotan aipatu da talka egiten dutela. Ba, gu ekonomiari ekingo diogu, eta ez zaitezte beldurtu horretarako, ba, lagun handi bat ekarri dugulako, ekonomiaz berba egiteko, jaien ekonomiaz batez ere, Endika Labort daukagu gurean. Endika, aspaldiko! Bai, aspaldiko! Bueno, esan dugu, ez? Askotan ekonomia aipatu eta jendea, bueno, deskonektatu egiten duela, baina ez itzali irratia, izan ere, ba, aztartu egingo dugu, ez? Ekonomiak osasunarekin talka egin duela, aipatu dugu urte terdi honetan, baina talka horietan ere badago jaien esparrua, ez? Eta horri helduko diogu gaur. Edo hori eskatu dizugu gutxienez lantzeko gaurko atari honetan. Bai, hor aipatu duzu osasuna eta ekonomia arteko talka, nik esango nuke beti modun kapitalismo eta osasuna arteko talka edo kapitalismo eta bizitza. Bai, agian egokiago litzateke. Bai, ba, azkenean ekonomia da egiten dugun ba, baliabideen erabilera modua esleipen eta bar, orduan gauza da esleipen zehaz bat egin dala. Ba, bueno, hemen ikusi dugunez, ba, kapitalisten eta kapitalen aldeko, ez da? Eta hartzen badugu ba, jaien inguruan, ba, beti aipatu da, ba, bueno, pentsatzen duguna jaie buruz, beti bada hedonismoa ondo pasatzen eta bar. Eta gutxiten aztertzen da, ez? Jaiak eta ekonomia gehiago aztertu izan dugu, ez? Ba, bai, tradiziotik, zer ekartzen duen jaiak, ez? Komunitateari, ez? Elkar konpartitzea, beste espazio batzuk egunerokoan ez, konpartitzen ez direnak. Eta horretan gainera, ekonomia aipatu izan denean jaiari lotuta, beti kontsumoaren bidetik, ez da, Endika? Mm-hmm. Bai, kontsuma da alde bat, baina pentsatu behar gogunak edo beto ekonomia fluxuak edo diru fluxuak, ez da? Kontsumoa da, ba, ekonomia bideratzeko modu bat edo egiten dana, eta hor, ba, kontsumaren bitartez, ba, elkartetara eta bar, bideratzen da diru bat, ez da? Mm-hmm. Kontsumo horien bitartez, ba, txosnetan eta olokoetan, eta eragina zuzena duka, ba, elkartetan hemen konpartzak aipatuko nuke, baina konpartzen atzean badau elkarte eta hainbat erakunde, ezta? Baina baita ere beste kontsumo hartuta, ba, sozializatzeko beste era horrek egiten duena da, ba, ohiko kapitalismotik logiko horretatik ateratzea. Hau da, kontsumo egiten dugu eta askotan ba, bide liberal edo neoliberalaren partetik esaten da ba, kontsumitzaileak garela soberanoak eta barro gezurra dela, vale? Mm-hmm. Baina bai, kontsumonen bitartez egiten duguna da ba, hainbat enpresa handietara eta bar doazen diru fluxuak beste logika duten erakundetara pasatzea. Baina pentsaten ba, euskara bultzatzeko elkarteak ez dutela ba dirua irabasteko asmorik, ezta? Edo holakoak. Baita ere, ba, kulturan, ez da? Ba, urtean zehar egiten diren enbait kultura ekitaldiak, ba, horrela, diru kontsumo horren bitartez bultzatzen da. Eta hainbat eta hainbat proiektu eta ekintzak, ez da? Egiten dena da, ba, pura kapitalismaren logikatik horretik atara diru hori, eta beste leku batzuetan txertatzea, normalean irabaziren logika alde batera uzten duenak, eta hori dapurat ba jaiorekon funtzio handi bat bata sozializazio petzen dugu, eta hori gian antropologo eta batek esan dezake, azterketa egin dezake. Bai, hor, bueno, amaika azterketa daude, ez? Baina beste funtzioa, aipatu duzun bezala, ekonomikoa da. Bai, eta hori oso garrantzitsua da, batez be, gizarte eragientzako. Bai, haien autonomia eta bar, sustatzen duelako. Bai, importantea beraz, jaiak autonomia ekartzen dutelako, hainbat eragilei, ez? Bai, eta bueno, hor pentsatu behar dugu gaur egun behar dugula gero eta gehiago dirua funtzionatzeko, agian orain dela 40 urte elkar laguntza eta voluntariota handiagoa zan, gaur egun zoritzarrez dirua behar dugu, eta hori da ba, hortikan ateratzeko, ba, logika horretik ateratzeko bide bat. Hor bada beste tirabira bat, beste zalantza bat, beste eztabaida bat hendika, eta zera da, hau da, nolabait gizarte eragile horiek beren eginkizunak betetzeko diruaren beharra izaten dute, eta horretarako sarri askotan diru laguntzetara jotzen dute. Ez alda egia administrazioak, udalak eta gainerako erakundeek batzutan beren erara erabiltzen dituztera batzuk saritzeko eta besteak zigortzeko berez denonak beharko luketen diru sarrera horiek. Ez aldituzte asmo txarrez erabiltzen batzuetan. Bai, nik aipatzen dut estatu eta administrazioaren totalitarismoa. Hau da, gure dutena da haiek izan kontrol absolutua eta finantzazioa edo derrigorrezkoa da ba, hori bideratzeko modu nagusiena. Eta hori ba, ikus daiteke ba, bai Bilbon hainbat diru laguntzekin, zeintzuk ematen zaien, zeintzu ez, baina hori orokorrean ia administrazio guztien logika da. Hor egiten duten edo haien helburua dela da, gizarte eragileak kontrolatzea eta nola ba, ekonomi dependentzia bat sustatuz. Horrela autonomia galtzen dute eta azken finean ba, hori izango dugu alkate bat edo konzejal bat beren irizpidea mailaren gainean jarriz eta azkenean alpikatuko duela erresistentzia barik. Azkenean ba erresistentzia aplika dezaketen ba gizarte eragileak dependentzia hori daukatelako. Orduan hor badago joera bat, estrategia bat politikoa dela eta orain dela urte askotik ona praktikatu dela. Hor lehenengo hori da, lehenengo borroka, bigarren borroka da, bueno, ulertu behar dugu ere diru publikoa dela, guztiona dan, eta da hor... Diru laguntzei aipamen egin ez? Hori diru publikoa da eta publikoa kakotxen artean da, diru hori. Hau da, ez da, udalaren edo administrazio baten dirua da, guztion dirua, eta publikoa egiteko borroka hor dago. Adibidez, jaietara zuzentzen den kantitatea, ez da? Nik ezagutzen dut, ba, bueno, erromo auzoan Getxon, baitere hemen Bilbon, eta beti dago hor borroka bat, pentsaten duelako administrazioak diru hori berana dela, eta ez da berana, guztiona da. Eta hor badago borroka bat, batez be, ba, zutzuki eta irmoki borrokatu behar dana. Azkenean, ez bada borrokatzen, baitere, azpimarratu behar da, diru hori, beren txiringiutera... Galdu egiten dela, herriak galdu egiten duela, galtzen ez? Galtzen duela, eta hiongo da, haien txiringiutetara, orduan hori da, ba, kontutan izan behar den, bigarren elementu, eta azkena da, gizarteragileek autonomian ditzeko ba, bidea egin behar dutela, eta daukatela ba, handikap hori alde batetik dagoela administrazioa. Hori aipatzen da askotan, ez? Eragile askok autonomia lortu behar duela ez dependentzia hori eukitzeko, baina hor historikoki ere arazo bat dago, edo ez dakit? Bai, arazo da, bueno, alde batetikan diru behar delako funtzionatzeko eta gero eta gehiago behar da dirua, ba hori lehen epetan duan moduan voluntariotza, ba poliki-poliki murrizten da militantzia aldatu den moduan eta guzti dezken usteotan, baina borroka hori argi izan behar dute, ez pa bere, nahiz eta gizateria oso borrokarari izan, gero ez badu diru funtzionatzeko, eta dagoen diru bakarra udalako edo administrazioena bada, ba borroka alduta dauka, nahiz eta ideologikoki oso edo zer gauza izan. Mm-hmm. Orduan, ez da erraza, ez da bide erraza, eta ez dago oreka perfekturik, baina bai autonomia hori behar beharrezko da, batez be, gero jaiak edo olako espazioak ba, bizirik irauteko. Mm-hmm. Orain artekoan maila orokor batetik aztertu duzu gaia, ekonomia eta jaiak zen olako erantzunkizuna zen olako erlazioa daukaten, baina gatozen maila lokalago batera eta azter dezagun jaien afera hori, udala eta konparsen arteko erlazioaren ikuspegitik. Zer nolako erlazioa somatu duzu urteetan? Egonda bilakaerarik edo oso argi egonda betidanik? Gerra hotza, aipatuko nuke. Bai, horrela jarri du izenburuan Hendikak, Bilboko jaiak udala konpartzak, gerra hotz amaigabea. Zenbaitetan badago Vietnam edo Afganistan bat, bai, berotzen delako giroa, baina hor badago gerra konstante bat. Hor badago interes ekonomiko batzuk eta udalak argi utzi du. Bilboko aste nagusiak 2016an 80 milioi euroko ekarpena egin ziola Euskal Autonomia Erkidegoko... 80 milioiko ekarpena egin ziola. Bai, 2016an beraz, 80 milioi horiek euroak ziren, eh? Bai, euroak, ez pezeta. Euroak ziren. Euroak, eta ahi egin zuten egin kalkuluakin, eta bar, 2011an pizka murritzago izan zen, baina hor badago... Ba, kantitate oso handia. Kantitate oso interesgarria. Nondi dator kontitate hori, bueno, haiek esaten zuten txosten horretan kontsumoaren bitartez egiten dela. Orduan kontsuma da, ba, txosnetan kontsumitzea, tabernetan kontsumitzea, ba, antzerkitara jutea, eta bar, ez da. Orduan hor badago borroka bat diru hori ba, bere ganatzeko, eta nik esango dut argiki, euren txiringitoera bideratzeko. Mm-hmm. Hau da, gizartelean txiringitara bideratu beharrean, haien lagune artean banatzeko. Bilboko kasuaren digo, gaso hartuta, ez da. Orduan, horregatik badago interes ekonomikoa eta indela urte askotik ona, bai, goratzen dute egin zenean hori Bilboko jaien buruzko ba, dokumentala... Amets nagusia hori ikusten zen... Bost urte edo sei, ez naiz goratzen ondo. Bai, nola planteatu zinen jaiak eta bar, hor egon zala ba, botere utxune bat, aprobetsatu zela, eta hortik ona beti egon dela borroka. Udalak hartu nahi duela botore utzen hori, alde batetik baina, interes politikoa duzelako, baina interes ekonomiko argia dalako. Hau da, eta hori epurrate aurten ikus daiteke, ba, gertatu dana Bilboko jaiekin. Hau da, udalak egon dela egiten ez dakizen bat kulturek italdi kontzertu eta hamaika mila gauza pandemia garaian, eta heltzen da, aste nagusia, eta ikusten dan erantzuna dela, debekua, zein da planteamendua, ekonomikoki hartzen badugu, egiten badugu, iragorpen ekonomiko bat, bada, konpartzak eta atzen dauzien gizateregileak ekonomikoki ahultzea. Mm-hmm. Hori da, azalpen ekonomikoa. Ahultzea, zertarako, urrengo urteetan, udalak, ba, beren txiringitoak osatzeko, muntatzeko, eta diru hori, gizateregileetatik, ba, haien saretara edo sare ekonomikoetara pasatzea. Eta hori izango litzateke interes ekonomiko bat handiena. Mm-hmm. Bai ez, gizarte eragile askoren urteko funtzionamendua ere deusestatzen ari da, ez, guzti honekin. Bai, ikusten ari garen moduan. Bai, eta horrela baita ere, haien gaineko kontrola areagotu nahi dut, hori izango litzateke interes politikoa. Karo. Azkenean, ez baduzu, ikizate bai eragio bat izan da, ez baduzu dirua lortzen jaien bitartez, non din lortuko duzu. Mm-hmm. Crowdfunding batetik, ba, hori nahiko zaila da, ez dakizen bat crowdfunding egiten ari diren. Da. Bueno, alde batetik beraz interes ekonomikoa dago, baina aipatu duzun bezala ere hori kontrolatzeko interes politikoa ere badago, ez? Ekonomian, aipatu dugun bezala, ondare ez materiala aipatzen bada dela aste nagusia, aipatu dituzu zenbakien gaitik ondare materiala da. 80 milioi euroko ekarpena egin bazion Euskal Autonomia Erkidegoko barne produktu horniñari 2016an, ba atera kontuak, ez? Bai, eta hauek ez dira Europa iparraldeko turisten diru sarrerak. Hau da bertoko jendeak gure ekarpena, gure ekarpena da. Orduan hori da, pues baita ere azpimarratzeko. Eta hori ba azpimarratu behar dugu, nire ustez, dela, herritik egiten dan kontsumoa, herrien egiten dana, eta nire ustez, herrira joan behar dela, nola, gizarte eragilei. Eta hor dago, ba, sartu nahi duela eskuak udala. Gizarte eragileek, normalean, beren jardunean beti bilatzen dute alako ondare ez material bat, baina horra iristeko ondare materialak behar dituzte, orain hipotekatuta daudenak, ezta? Benetan da, halako bidegurutze bat gizarte eragileei planteatzen zaiena, ezta? Goitik beherako kontrol hori dela ta. Bai, hor baitere azpimarratuko nuke beste lotura bat dela, ba, interes politikoa edo kultur politiko, kulturaren politika, ezta? Azkenean gizarte eragileek diru hori beltzen dute, ez diru egiteagatik, baiz eta gero proiektuetara bideratzeko, eta gana pentsaten, ba, hainbat ikastaro, kulturekintzak, eta urten zehar egiten diren gauzak, ezta? Azkenean, lehen aipatu dugu moduan hor dago interes bat, ba, hori mugatzeko, normalean, ba, kulturekintza horiek ez dira, edo udala ez dago horren alde, beti betere arazoak sartzen direlako, eta bar, eta gure duena da bide horretatik da udalak bere udalkrasia aplikatzea. Hau da, bendizioa esate eta kulturekintza egingo da eta hau ez. Eta hori da arazoa, hau da, egon behar da atzean udalak baimena ematen ala ez, ez dakit zer egiteko. Ba ez, eta horretik interes politiko bat dago. Gizarte eragileei ba diru sarrerak hori murrizteko, gero azkenean ba udalak nahi duen edo boteretzuek nahi duten kultura aplikatzeko, boteretsuen kultura, eta ez herri kultura. Eta hori izango litzateke baita ere, hor atzen dagoen interes politikoa, ba, jaien aurka egiteko. Zure ustez, amaitzeko, Nika, nondik jo beharko lukete gizarte eragileek? Ze estrategia erabili beharko lukete, nolabait administrazioaren jarrera horiek ikusita? Ba, berez ez daukate erantzun argirik. Gustatuko litzetik esatea eta bea, hemen, jartzen dut eta ez nuke patentatuko, sozializutuko nuke, hori ez dinarratzeko. Baina, bada, hau da, gazteleraz gerra de gerrillas bat, eta ez duela EP mugarik. Eta iraungo du urteak eta urteak eta urteak. Orduan, pentsa behar dugu baita ere, zenbat baliabide pertsonal, adibidez, pertsonak osatzen dutelako gizarteragiak gastatuko dugu edo borroka bakoitzean, jakinda, ba, batzuk irabaziko direla eta estatzuk alduko direla. Orduan, apur bat inteligentziaz eta zuhurtziaz jokatzea. Hori, bai, argi izan behar dugu zein dan, zen izan beharko litzateken azkenengo helburua, jaien inguruan hartzen badugu, eta hor nire ustez argi dago, kultur, herri kultura bermatu behar dugu, herri kultura egin behar dugu, eta ez dugu instituzioetatik dependentzia izan behar. Hori izan da helburua, ba, bidea, badoz, 11 bide, baina hori argi izan behar dela. Ba, azkenean, kooptazioa oso ondo funtzionatzen du, eta dirua dagoenen altzean, momentu batean esan dezeko guen, baina, ja, borroka uste dut, dirua jasoko du, diru laguntza, eta listo. Eta hori, ja, borroka galdu dugu. Bandik hemen utziko dugu, eskerrik asko, gaur ere, irrati maratoian gurekin bat egin izanagaitik, eta laster berriro elkar, entzungo dugu. Zigur, ni esker zuei, bale? Abuztuako 26, eguena, Areatzako tingladetan, irrati maratoia. Goizeko 11:00 eta gaueko 9:00 arte. 87, Bilbo Hiria eta Irola Herri Irratiek elkarlanean egindako saio maratonianoa. Abuztuak 26 eguenean, hurbildu Areatzako tingladotara edo sintonizatu FM-ko 86a, 87a edo 107.5. Bilboko irria, uinetan bebai. Zuzenean ari gara herri maratoia, ba, Bilboko Ilaien inguruan, aste nagusiaren inguruan herri irratiok maratoia antolatu baitugu gaurko honetan, goizeko 11etatik eta iluntzeko 9ak arte gutxienez. Martxa honetan ikusita zenbateko harrera suertatzen ari zaion gure misioari, ba, baliteke berandago amaitza ere. Bueno, kontua da, ba, tarte honetan, 12etatik eta ardubiak bitartean, Bilbo Hiria Irratiari dagokiola egitea, eta ekonomiatik abiatu gara. Aste nagusia ekonomiaren ikuspegitik aztertu nahi izan dugu, ezinbesteko osagai bat delako. Baina jaiak, beste ezinbesteko osagai batzuk ere baditu, eta horietako bat, handienetakoa, beharrezkoenetakoa, espazioa bera da. Eta horretaz jardun behar dugu, ane, ze azken bolada honetan, eztabaidarik eta saltzarik ere bada horren inguruan, norena den espazio publiko hori, ezta? Bai, bueno, nik esango nuke espazio publikoaren kudeaketa aspaldiko auzia dela Bilbon ere eta hiri askotan, ez? Espazio publikoa nork, nola eta zertarako erabili daiteke, ez? Nork eta nola arautzen du, ez? Baina gaurko hirigintzaren ikuspentutik aztertu nahi dugu erabilera hau, ez? Izan ere, gu ere orain espazio publikoa okupatzen ari gara, ez? Espazio hau, tinglau azpi hau, bagian beste gauza batzuetarako erabiltzen da ohikotan, eta gu baimen bat lortu dugu gaur hau egiteko, ez? Hirigintzatik aztertuko dugu hau, eta honen bueltan berba egiteko, ba beste bi lagun batu zaizkigu irratira, Ula Irureta Goiena, eta Nartz Ormaza arkitektuak, eguerdion. Eguerdion bioi, eta mila esker, gure mikrofonetara hurbiltzea. Eta lehenengo eta behin, agian oso simplea eta askok definizioa ere badakite, ez? Baina espazio publikoa definitzea izango litzateke, ez? Horrela, nik uste dut murrizketak eta arautzearen kontu hori ere hobeto ulertu dezakegulako, ez? Zeri deitzen zaio espazio publikoa? Ba. Bueno, behar bada ez da insimplea, erantzuna. Behar bada ez da insimplea. Edo agian denok uste dugu badakigula eta igual ez dakigu zuzen, ez? Bakotzen nabardura bat jarriko dio, seguro. Bai, hori da. Bai. Erantzun automatikoa esaten da beti, ba, propietate publikoa daukan espazioa, ba, espazio publikoa da, ez? Ba, ez beti. Ez beti, ez propietate publikoa daukan lurzoru oro ez da espazio publiko, eta aldiz, badaude, espazio pribatuak direnak, baina erabila publikoa dutenak ere bai. Orduan ez da insimplea, ez da insimplea gaia. Bai, ni ez nahi sartzen definizio bat ematera, baina bai, ez, itz gakoak ezatera, ez? Vale. Ze, niretzat zer dagoen erlazionatuta espazio publikoarekin, bat alitzateke kolektibotasuna, ez, pertsonek egiten dutelako espazio, hau da, espazio arkitektonikoa bakarrik, bera bakarrik, ez da ezer, pertsonari gabe. Eta publikoa izatean, ba, ez, pertsona bat, pertsonen elkarkidetzarekin lotuko nuke eta gero politikoa dela, ez? Hau da, eta beraz gizartearekin erlazionatuta, gizarte batek nola ulertzen duen pertsonen arteko bizimodua, bai. Bueno, gako batzuk eman dizkiguzu, ez? Bueno, gure buruan jakiteko zer dan espazio publikoa. Eta, bueno, ba, kontran edo kontrako bidean ere espazio pribatua dago, ez? Hori ere, ba, bueno, gako batzuk botako dizkiguzue, jakiteko zer dan espazio pribatua, ere? Bai, lehen esan dizudana, ez? Muga ez dago ainargi, batzuetan. Ze gauza bat da, propietatea, gero beste gauza bat da, fizikoki, ez? Espazioa publiko edo pribatua izan fizikoki, baina beste gauza bat da, erabileran, ez? Orduan, hor mugak ez daude hain argiak, eta lehen zandudan moduan, bueno, badaude eremu pribatuak espazio publiko kontsideratu daitezkeenak, eta alderantziz, hortaz. Nik joko dut adibide xume batera, eta segurazki askotan planteatu dizueten batera. Adibidez, nik demagun umeak ditudala, eta eskola batean, herri ikastetxe batean ari dira, astelenetik eta ostiralera bitartean. Eta han patio ederra dago, eta saskibaloi pista, eta bueno, denetarik egite, eta txirringak eta denetarik egiteko aukera, baina asteburuetan itxita dago. Hori benetan alda espazio publiko bat, erdi publikoa esango nukenik. Bai, ba hori da adibidez, esan duan kasutariko batzuk batez, propietatea publikoa da, lur zoru horrena, bai, erabilera mailan espazio publikoa da, ba, seguruenik ez, ez? Ez du ematen, ez du elikatzen, ez du parte hartzen herriko edo hiriko bizitzarekin, ez? Hortaz, ez dago eskuragarri espazio hori, naiz eta papelaren gainean espazio publikoa izan. Zuen ustezula, behar bezain araututa dago hau guzti hau. Hau da, bai administrazioak eta bai herritarrek badauzkate alako irizpide argiak jakiteko, bueno, hau egin nezake kalean, hau ez nezake egin. Edo nolabait garaian garaiko momentuan momentuko administrazioaren esku gelditzen den kontu bat da. Bai, azkenean gizarte baten, gizarte batek nola ulertzen duen publikotasuna hori zedarritzen da arautegi batzutan. Eta hori aldatzen duan, gizartea aldatzen duan enean. Horregatik hor ere bai kosmobizio badago, ez? Ez nola ulertzen dugun publikoa ez dena pribatua eta publikoa hori, ez? Debekuekin asko erlazionatzen dugu, ez? Hau egin dezakegu eta aldiz eta horregatik espazioa publikoa eta festa, ez? Puskatzen du irakurketa hau, ez? Muga oso ertzi bat, zinetan publiko eta pribatua ulertzen diren bi mundu antagoniko eta oso banatu bezala, ez? Horrela ikusten dugulako errealitatea. Ohitu gaituzte horretara eta ez luke beharko ala, ez da? Eta... Ez, hartzek esaten zuen, ez? Hor, nik porosidade gehiago uste dut aldarrikatu behar dugula espazio publikoaren ulerketan, ez? Pribatua publiko, ez? Hor, graduazio egoera oso ezberdinak sortu daitezkelako eta hil, ez? Egiten ditugulako, ez? Mm-hmm. Orduan ez da mestizaje, porosidade, promiskuidade gehiago egon behar du, ba, ez? Eta jabegotza ahaztu eta espazio eta kolektiboak behar duen horri erantzuna ematea eta esalderantziz. Bueno, aipatu duzuen bezala, betidanik erabili izan dugu herritarrok, ez? Beraz, sozializatzeko, harremanetarako, hainbat ekintza egiteko, jaiak berak, eta baita ere aldarrikepanatarako, beraz, horregaitik espazio publikoa gatazkatsua izan da, ez? Eta arautu behar izan da, eta hor dator, ere ez, gaur eguneko egoera ere, ba, debekuak, murrizketak, gauza batzuk ezin ulertuak izatea, ez? Bai, azkenean aldarrikepan asko eta asko eta historian zer eman diren bueno, hori aldarrikapenak, matxinadak, eskubide aldarrikapenak eta bar kalean eman dira, ez? Gurutu zaizkigu 8.000 buruan, ez? Baina sufragistena edo estongolekoa edo hori kalean bizitzen da, kalean ematen da eta esparru horietan kalea bada askatasunerako izan beharko luke eta izan da eta horregaitik aldarrikapen horiek izan duten ibilbidea eremu, ez? Baina jakina, aldarrikapenen atzean gatazka badago. Bueno, eta aldarrikapenekin edo askatasunarekin batera kontrola, ez? Espazio publikoa kontrol eta botere espazio bada, ez? Ta orduan hor dago beti horregatik gatazka, ez? Zer den hor egin daitekeena, nork egin dezake, nork hartzen du, nola okupatzen den, eta bar, ez? Orduan, bueno, ba, guzti hori ere badago espazian, eta horregatik da hain garrantzitsua, bai? Eta Bilbora etorrita, Ula eta Nartz, karo, Bilbo botxo bat da, espazio gutxi du berez, eta espazio horren barruan, espazio publikoare ez da asko, ez da? Gure plazak ez dira hain zabalak, eta gure etorbideak ez dira hain luzeak ere. Bueno, Bilbon denetari dago, baina egia da, ba, bueno, mugatua dela, espazio librea mugatua da eta kodiziatua da, ere bai, ez? Horregaitik sortzen dira, uste dut nik, puntu batzuetan batez bere erdigunean gatazka horiek, ez? Mm-hmm. Espazio publikoa ez da oso zabala eta ba, hori, ba, oso erakargarria da, ba, segun eta ze interesetarako, ez? Orduan, enuke esango hainbeste espazio publiko falta dagoenik, baina mugatua bai, bada, baina ez da inurria, baina esango nuke urritasuna datorla behar bada erabilerak ematen dituen aukeretatik. Bai, nik ere hortik joko nuke, hau da, batzutan ez da hainbeste azalera kontu baizik eta zelan erabiltzen dugun daukagun hori. Eta baita zelan ulertzen dugun daukagun hori, ez? Ni beti gustatzen zait espazio publikoa hondartza batekin konparatzea, zeinetan hondartza batean, bueno, modu oso ezberdinetarako erabiltzen delako, baita ere urtaroen arabera gauz ezberdinetarako balio duelako, eta ez, gaurko honetan erratzaio bat gertatzen ari da, bihar lora salduko dira hemen, bai. Eta horrela, ordan, karo, horrek arauketa bat dauka ere bai atzetik, ez? Eta bueno, ba, horri agian, ez? Esprimitu edo hortikan jo beharko genuk, ez? Zertarako nahi dugun eta ze baliabideak eman behar dizkigun espazio publikoak balio hori izateko. Pandemian bete-betean gaude eta hortan ba, espazio publikoari ere garrantzi handia eman hartu zaio, ez? Foko hartu du, ez? Azken urte eta erdian, ez? Mugikortasun murrizketak direla, krisi ekonomikoa dela eta guk geuk hiritarrok, ez? Bilbotarrok ere ba behar handiagoa izan dugulako agian, ez? Espazio hortaz, gozatzeko, ez dakit, eta hor ere, ba, lehen mailan edo fokoan jarri da, ez, hirigintzaren ikuspuntutik ere. Bai, nik uste dut horretan pandemia, behintzat pandemia hasi zenean batez ere, izan zala aukera eremu bat, eta eman zuela hausnarketarako bidea, eta hori, berri diot, aukera modu bat irakurri genuen, ez? Inoiz baino premiazkoagoa ikusi eta genuen. Eta urte tardi ostean uste duzu aukera hori probestu dela. Nik uste dudana da, urte tardi ostean gure ikuspuntua ere bai aldatu egin dela. Hiritarron askon ikuspuntua igual aldatu egin da. Onerako, nola bai. Edo exigenteagoa izaten? Bai, nuke esango. Esango nuke, hasierako momentu batean, nahiko borborrean zegoenen gaia, eta behar badan neurriak zirenean zorrotxagoak, orduan ikusi genuela gure behar izan batzuk asetzeko nahi indartsuago bat, eta esango nuke, denborarekin gauzak erlajatzen joan diren hainean, berriro bueltatu garela ikuspegi individualista batera. Ez nuke izan nahi oso eskorra, baina esango nuke, badoka sentsazio apur bat, aukera momentu hori ez ote dugun bidean galdu. Bueno, nik esperantza ere bai badut, nintzat pandemia izan da, ez, une batean denoi gertatu zaigun gauza bat, bapatekoan, shock egoera hori denok pairatu dugula gaina une berean, gero ikusi dugu une bere hori, ere bai, ez dela berdina izan. Esan batzuentzat eta beste batzuentzat, bai. Baina bai, egoera pusketa bat aldi bakarrean, ez? Eta horrek, bai ematen du, denok bizi izan dugula zehozer, ez? Gero noski resistentziak ateratzen dira, nartzen dira moduan, eta gauzak aldatzeak, ba, denbora behar du, eta urte bat, ez da nahikoa. Ez da gutxi da, bai. Baina denok daukagu gogoan, une hori, ez? Eta nietzat hori da esperantza gunea, ez? Eta, bueno, ba, nik horri heltzen diot pandemiari. Hiri askok, ez nahi bezain bestek edo, ez pasioa publiko hori itzuli diete herritarrei. Zakit, nire sensazioa da guri agian murriztu egin zaigula. Aukera hori ez da ondo aztertu, ez? Agian. Esango nuke, hasiera batean, sok momentu horretan, eta hasi ginenean, baimena izan genuenean berriro kalera irtetzeko, eta inoiz baino modu mugatuago batean, gainera ordutu gizatz batzuekin, distantzia batzuekin, eta bar, nik uste dut momentu horretan, izan ginela oso kontziente gure espazio publikoaren karentzi ez? Eta berak esan duen moduan, hori sok momentu horrek ematen dizu, gainera irakurketa kolektibo bat, zen mundu guztiak geunden hor sartuta. Eta uste dut hemen eman zirela loko keinu batzuk ere bai, ez? Eta kale batzuk momentu batzuetan izan ziren mostu egin ziren eta oinezkoentzako, bai. Espaloi batzuk zabaldu egin ziren aparkamentuak kentzeko eta espaloiak zabaltzeko. Ordan momenturen batean, esperantza puntu horretan, esan duen, hasi gara, ez? Guere bai keinu batzuk egiten, ez? Baina esaten den moduan efektor rebote bat ere egon da bai, eta claro, momentu hor hartan gure hiriak ez zeuden prest ez kontsumitzeko, ez produzitzeko, ez? Dendak eta komertzoak ez zeuden itxita, tabernak ere bai, orduan egin genezakeena momentu hartan zan, egon, espazio publikoan egon, bai. Eta orduan gotu ginen gure hiriak ez zeudela prestatuta horretarako, ez? Egoteko bakarrik, edo beste aukera batzuetarako, ez? Hortaz orain, berriro ere, gaude kontsumitzen, berriro gaude produzitzen ere bai, eta orduan, espazio publikoaren zati, irabazi genituen zati batzuk behintzat, uste dut, berriro galdu ditugula. Ekimen pribaturako, ez? Bai, azkenean, beste gure hiri gintzaren, ez, ezurmuinean dagoen, kontsumo eta produkzio horren mesedetan. Bai, agian orain, ez, ikusten dugu kaleak okupatuagoak aulki eta tamaitxuekin, bai. Eta agian aldarrika, baina badakigu aldarrikapena dela, banku gehiago egon behar direla, ez? Adibidez, edo bestelako gehiago, auto gutxiago, ez? Hori da, ez? Zenbait hirietan Parisen eta Bartzelona naiz, bai gertatu dira zenbait gauza, ez? Transformatu egin direla. Kaleak, bakoitzak bere ritmoa ere bai, ez? Agian guri kostetuko zaigu bestelako resistentzia daudelako, kaleak bestelako signifikante batzuk dauzkalako, eta agian Parisen eta Bartzelonan beste batzuk, ez dakit, eh? Baina nik bai badaukat, ez? Azkenean kolektiboak egin behar ditu eskaera, eta aldarrikapen horiek, eta badakigu, edo gutxienez bizipen hori izan dugu, ez? Behar batzuek, eta ze ezberdina den kalean, paseoan, auto gutxiagorekin, edo irudimena nola erabili behar dugun, ez dagoenean ezer erostekorik, eta orduan berdefinitu behar ditugula, edo berpentsatu, edo irudikatu beste modu batean ba, guztionak diren espazio horiek. Bai, anartzeka aipatu du, ez? Konturatu ginen, gure espazioak agian ez direla egoteko, mm-hmm. Bakarrik transituan, ez? Batetik bestera joateko, eta abar, ez? Hor, suposatzen dut, zuen jardunetik ikusiko duzue, gabezi handia dagoela, ez? Hiriak eraikitzen edo aldatzen direnean, zergaitik ez den, bueno, parte hartze edo behar bezalako ba, ikerketak egiten, ez? Ba, hori, plaza hori edo biurgune hori, espaloi hori, zertarako erabiliko den, ez? Nortzuk pasatzen diren hortik, ez? Horre, agian, oraindik ere zaukagu kultura hori, benetan integratua ez dakit, Nik esako nuke oraindik ez daukagula guztiz integratuta. Egiten dira gauzak, eta egiten dira parte hartze puntualak eta, baina esango nuke gainera ez direna egiten direla ekimen puntualak, ba, talde jakin batek momentu batean espazio jakin baterako egiten diren ekimenak, ez? Ba, Bilbon gertatu den moduan adibidez, Irelako auzoko Kirikino plazan, ez? Egonda parte hartze bat, bai. Sustatuta arkitekto talde batzuen bitartez sustatuta eta eginda eraldaketa txiki bat eta arrakasta txiki bat da, ez? Baina esango nuke direla momentuz, oso puntualak. Bai, momentuz ez dela gauza orokortu bat. Ez da errezare, bai, jendea egotea beti eta guztiz aktibatuta hor parte hartzeko, oraindik ez daukagu kultura hori guztiz barrenatuta, baina esango nuke oraindik bidea luzea daukagola egiteko. Bai, bai. Ez politika egintzen ez dago la oraindik guztiz txertatuta, ez? Badagorlako nik uste dut batzutan modu oso demagogiko batean, ez dakit Euston gertatu dena ere bai, ez? Bilbon ari garela. Bai. Ai, ai, ai. Bai, aurrekoan ikusi nuen nola kioskoa botatzen zuten eta irudiak ematen dizu pizka bat bihotzean zerbait deustutarrentzat, ez? Bai. Hori, ez? Bihotz bat hola puskatzea, ez? Bueno, eta auzo lana egonda hor atzetik, baina bueno, ba Ula, beste alde batetik zure lehen egin dituzun hitz batzuetatik ondorioztatu dut erabilera bakarreko toki publikoetan baino nahiago duzula sinestea erabilera anitzeko tokietan, ezta? Adibidez, tinglau hau, zingira izeneko tinglau hau, zeinetan berdin egin daiteken lore salmenta bat, barazki salmenta, irrati maratoi bat edo dena helako bat, ezta? Behar bada horretarantz jo beharko genuke plaza da, baina izan liteke ez dakiz zer behar izan ezkero. Bueno, eske nitzat plazaren definizioa hori da funtzean, ez? Osea, ez plaza da, plazaratu behar dena hor, beharraren arabera, ez? Edo lehen zu komentatu duzun patio horiek, ez? Eskolak hor badago ulermen bat, eskolen patio bakarrik dela aurrentzat eta eskolarako ordutegian, ez? Zenbat berriz ere, ez? Bat mestizaje egon daitekeen horrelako espazioak, lehen zaten zu espazio gutxi daudela, anartzen, bueno, nire pertsepzioa ez da, klaro, ez, baina mugatu egiak edo ulertzen ditugulako ezin dugula, ez? Baina horien irekiko bagenu, ez? Horren ikerketa bat egingo bagenu, zenbat espazio egon daitezkeen, ba, momentu batzuan, tan gauza batzuentzat dela, zehazki gauza batzuentzat, eta beste batzutan irekiak beste hainbestetarako, nik uste dut horrela oso paroa eta oso aberatza izango genukela gure espazioa. Bai, tendentzia da beti gauza bat diseinatu egiten denean da erabakitzea aldez aurretik hor zer gertatuko den, ez? Orduan, espazio hau diseinatzen da honetarako edo bueno, bai, igual izan ditzake lau erabilera, ez? Da, orduan, ba, txokosor matean daukazu aurrentzako jolasak, bestean ez dakiz zer, bestean ez dakiz zer. Eta horrek alde batetik ondo, baina beste alde batetik egiten duena da mugatu ere bai. Osea, diseinatu beharko genituzke espazio publikoak komila artean indefinizioan ere bai. Albidetzeko hor edozer gauza gertatu daitekeela. Hori horrek egiten duena da talka araudiarekin. Horretarako dago araudi bat esaten duena zer egin daiteke lekuetan eta zer ez. Claro, zuk egiten baduzu espazio bat diseinatu modu ez indefinituan, baizik eta bueno, bai, aukera ezberdinak ematen dituen espazio bat hor arrisku bat dago eta da edozer gertatu daitekeela. Hor kontrol falta bat ematen da. Espazioaren erabilera desegokia, ez? Oso ambigua da, ere, ez? Zer da desegoki, ez? Hori da. Gauza bat definituta daukasunean, badakizu zer egin daiteken eta zer ez. Baina gauza bat ez dagoenean definituta, hor, ez, konflikto bat dago. Nork erabakitzen duen zer bai eta zer ez, ez? Bueno, eta nola bai eta nola ez. Ez espazio publikoan definizioan egon behar du gatazka. Une oro ari gara, ez? Eta hor dan, justo gaur eguneko arautegiak hori ez? Txikitu egiten, ez? Gatazka, bai, guztiz. Eta orduan, bueno, ba, gatazka bat egon daiteke festetan ere, bai, gatazka daude, ez? Batzuk zaratatxu egik direla, zikintasun, bueno, badaude arazo batzuk. Baina publikotasunak eskatzen duena da, bueno, zaitasun horien kudeak eta kolektiboare bai, ez? Jendartean bizi garelako, hain zuzen ere, ez? Zein harrematen, ze etxe barnean, ez? Espazio privatuan ere ez daude gatazkarik esan nahi dut, ez? Hori, elkarbizitzaren muina da, ez? Eta hortaz ari garela, suposatzen dut, paradisurik lurrean ez dagoela, eta lurraren okupazioari dagoikonez ere, ezin dela esan hiri hau eredugarria da, baina, bueno, baina badago alako nolabait aipatzeko moduko Europa maila honetan adibidez, esateko jo, ba, hiri honetan ari dira edo asmatu dute edo asmatzen ari dira zuen ikuspegitik. Ui, hemen, behar dute demora bat agian pentsatzeko, ez? Esta erresa ze leku bakoitza dauka bere idiosinkrasia eta behar bada puntu batean futsatzen duenak hemen ez du funtzionatzen edo alrebez, ez? Eta bere testuingurua, bere historia, ez? Eredu guztiak ez dira esportagarriak, eta sarritan jartzen dugunean fokoa normalean Europa iparraldean izaten da gehienetan, eta jartzen dugunean eredu moduan, nire apur bat tentso jartzen naiz, ematen du dena ondo egiten dutela eta guk dena txarto egiten dugula. Eta ez da egia, ez da? Eta ez da egia, ze beraiek, bueno, ba, kalea erabiltzeko daukaten modua, ba, bestelakoa da. Eta intensitatea, ez da? Eta intensitatea, eta bestelakoa da. Bueno, klimak ere zer ikusia dauka, espazio publikoaren erabileran, ez? Ez, baina, esan dut duzunean, ez, norantz jo beharko genuken, agian, norantz ere du, norantza, ez? Jokitzen transizio hiriak jabadu dela Inglaterran denbora dara matela, ez? Bagian horretara begiratuz iruditzen zait transitorako, ez? Ekologiaren irizpideak txertatu behar ditugula hirian, ez dugu horretaz bai, hori ere gai bada, baina, ez? Baina bai badauka, ez? Eta horren erantzuna kolektibotik etorriko da, ez? Ta, bueno, lotura hori iruditzen. Bai, ez? Espazio publikoaren, ez? Eraikuntza horretan ere, zer ikusi eduki beharko du klima larrialdiak edo klima aldaketak ekarriko dituena gurean ere, ez? Bai, hori, esan duena, zigo, behar bada eredu jakin bat ez da soluzioa, baina bide bat edo enfoke bat bai, eta da, ba hori, urbanoa eta urbanoa estenaren arteko dikotomia hori, jamargala apur bat, biguntzen eta purtzen komila artean, ez? Mm-hmm. Bueno, ba, gauza asko... Asko daukagu, kritikatzeko eta aldatzeko ere. Eta asko ikasi dugu ere, ez? bueno, kontuntan hartu dugu, lekuek ere memoria dutela, eta tinglau hauetan duela 20 urte bestelako ekintza batzuk egingo ziren, eta bueno, ba, gu ere, geratuko, gure irrati emankizun hau ere maratoi hau geratuko da, ez? Tinglau hauen memorian. Bai, nik hemen hartzen duen umetan, bakioko autobusa, hemen zebertan. Bai, autobusak zeuden autobus geltokia, hemen. Autobus geltokia, hain karua, aterpea dukata. Ba, Ula eta Nartz, placer bat izan da, eta eskerrik asko. Benetan eskerrak, horitzagatik, eta lako nozio berriak gartzagatik. Ba, zuei. Bai. Akaz gora munduari begira, paperezko sobre baten barruan gordeta, zure azken mezua ailegatu da. Balkoian etzan da eguzkipean, larrosa koloreko geranioen babesean, bikini beltza eta begietan dizdira. Nanara nora, nora, Bilbora itzuli zara, eskutik heldu, zoriona. Nanara nora, etxean zaude jada, mila ametzetan eskatu genuena. Irratian pristongo entzuten da, azken guda dantza, posterraren azpian zutabio. Ohe barrua, taxi guztietan, galdera berbera, kristaletan ikasi genuen erantzuna, altzairuzko hiri honen arima. eskatu, eskatu, eskatu genuena. Maratoia, Bilboko erdigunetik zuzeneko 10 orduko irrati emankizuna. Bilbo Hiria, Irula Irratia eta 97 Irratia elkarlanean. Jarraitu Irrati Maratoia zuzenean 11:00-etik gaueko 9:00-ak arte. Piztu Irola Irratia, 97 Irratia edo Bilbo Hiria Irratia. Irrati Maratoia. Honegin. Jarraitzen dugu irrati maratoian, ordu batak ditugu, dakizuen bezala goizeko 11:00-etan abiatu dugu, emankizun berezi hau, eta gaueko 9:00-ak arte egongo gara hemendik. Areatzako tinglau hauetatik zuzenean, Bilbo Hiria Irratia, 97 Irratia eta Irola Irratiak elkar lanean. Plaza ekonomiarekin abiatu dugu, gero plazaren erabilieraz jardun dugu eta plazan jarraituko dugu. Izan ere, azken urte tardian plazan erabilera izugarrizko murrizketak bizi izan ditu. Eta guzti honek eragina izan du batez ere ba, jardun batean edo, jardun askotan baina, jardun baten inguruan arituko gara, ba, dantza taldeen inguruan edo euren jardunean, ez? Plazan ikusten bai ditugu askotan dantzatzen eta askotan jai egunetan, ez? Eta bueno, gurekin behin baino gehiagotan izan den laguna batu da irrati maratoi honetara, Javi Ortega dugu, bihotzalai dantza taldeko kidea. Beste ohiko normalidadean egongo bagina, ziurrazki edo dantzaz jantzita etorriko zen, edo korrika etorriko zen, erraldoiak leku batean itzi eta beste kale jirara batera, aldiz gaurkoan, bihotzalai dantzataldeko kamisetarekin besterik gabe etorri da. Javi, eguerdion. Bueno, agian dantzan jarri gaitezke ere. Eguerdion, bai, eguerdion, hemen gaude. Bueno, zurrun bilo honetan nora ezean gabiltzala, dantza taldeak nola bizi izan duzuen ere ezagutu nahi dugu. Lehengoan, duela urte eta erdikoan bagenekien nola ibiltzen zareten, ez? Ibiltzen zineten eta egun hauetan edo aste hauetan ziur asko Plazabarrian emanaldi bat baino gehiago izango zenuten. Baina, zurrunbilo honetan norazean edo ibiliko zineten emanaldirik gabe, ez dakiten txeguekin ere edo nola ibili zareten. Beraz, pizka bat argazki erakutziko dizugu, bihotzalairetik gutxienez, jakiteko nola dauden dantza taldeak gaur egun. Bai, dantza taldeak Bilbo mailan behintzat guk dakigula bakoitzak bizi izan du egora hau ari izan duen moduan. Bai, ez? Adibidez, lokal propioa daukatenek, ba, nolabait moldatu dira, moldatu dituzten lokalak, moldatu dituzten txaioak, moldatu dituzte... protokoloei bai, bai, heldu bueno, eta... Azkenean egoerara moldatu esbazara, pues ezin izan zara mugitu, ezta? Ordan, hoiek mugitu ahal izan dira eta nolabaiteko aktivitate minimo bat mantendu, baina adibidez lokal propiorik ez zeukatenak eta udalaren bueno, borondatearekin moldatu behar izan direnek, hoiek txartoago eukidute mugitzeko, porque udal lokalak itxita egon dira denbora pilloz. Arrazoi sendo bat gabe, baina itxita egon dira. Orduan, bueno, pues bakoitza moldatu izan da. Nolabait denok mantendu gara aktivitate minimo batekin, federaziotik ere Bizkaiko Dantzarien Biltzarretik nolabait saiatu egin gara bultzatzen eta aktibitatea. Bai, geldialdirik ez egoteko, ez? Hori da. Mm-hmm. Orduan nolabait aitzakiak bilatzen gauzak egiteko, elkartzeko, entzaioak tal, halako zeozer, bai. Bueno, baina egoera honek suposatzen dut eragina izan duela edo izaten ari dela, agian motivazioan eta dantzataldeen egoera ekonomikoan ere, ez? Bai, azkenean emanaldiak eta, bueno, lehen goizan goiz aipatu duen bezala, ba, herrigintzako hainbat eragileek, ba, jaiei lotutako ekonomian zidirelako. Azten agurzi eta jaiak funtzeskoak dira, ez da, ekonomia horri begira. Bai, bueno, azten agurzian egin ez diren ekitaldiak, iaz egin ziren irailean eta aurrian, Euskal Museoan, eta horton egingo dira ere bai. Baina adibidez auzoetako jaietan eta auzoetako ekintzatan egiten diren ekitaldiak desagertuta egon dira edo izan dira nolabait talde bakoitzaren iniziatibaz. Adibidez guk bihotzalaik dantzatu izan dugunean udaberri honetan plazetan dantzatu dugula, guk ordaindu behar izan ditugu aukiak. Gure... Zue jarri duzue dena, esango genuke. Guk jarri behar izan dugu dena, hori da. Udalak baimena eman digu dantzatzeko, baina guk bete arazi behar izan dugu protokoloa zera. Orduan, guk kobratu beharrean ordaindu behar izan dugu. Jazta, egiten da eta aurrera, jazta. Erakundeek dantza tradizionala bazter utzi dutela, salatu dute Euskal Herriko zenbait taldek, nola bizi izan duzu zuek hori? Gutxietzu eta edo sentitu zarete, ez? A ber, egia da, arraroa nola baita esateko, itz diplomatiko bat erabiltzearen. arraroa izan zen guk gure aktibitatea debekatuta geneukanean, dantza etxaioak adibidez debekatuta genituenean, baina dantza akademiak zabalik zeuden. Ordan, hemen zer debekatzen ari gara? Aktibitate bat, norbaiten aktibitatea eta besteena ez. Orduan, hori oso zaila izan da ulertzekoa. Egia da, pues arrazonamendua zala, pues que si, bueno, pues gutxienekoan tal, que si zuena borondatezkoa da, orduan kendu alda, ja, baina borondatezkoa, baina elkarteak mantendu behar dira. Elkarteek laguntza gehiago behar dute. Porque enpresa batek nolabait dirua bilatuko du. Egia da laguntza behar dela eta bar, baina elkarte batek ogerleko bat edo euro bat lortzeko egin behar duen esfortzua oso handia da. Norbaitek elkarte bati dirua emoteko arrazoi bat behar du, ezta? Niki ez diote donori dirua emoten. Orduan oso zaila da, eta bueno, egia da taldeak momentu honetan egoera oso latzean gaudela. Bai, ez, eta gero motivazio askotan hitz egin izan da, ez, dantza tradizionalean, motivazio gutxiago zegoela, nik suposatzen dut, edo ez dakit, igual erratuta nago, azken urte tardi honen egoerak ere motivazioa jaitsi duen, askotan ere ba, motivazioa izan daitekelako astean behin bueno, ensaiatzera joan, eta ondo pasatzea ere hori egiten, ez? Gero, aste bururen batean, plazaren batean dantzatu alizateko. Claro, claro, egia da, zera, pues, bueno, gure kezka adibidez dantza talde moduan zen, nola mantentzen dugu jendearen aktibazioa. Hori da. Jendea aktibatuta mantendu eta jendea taldean mantendu eta, bueno, taldea mantendu, hau amaitzen denerako, hor egoteko. Eta, bueno, pues guk konponbide bat topatu genuen, eta sikiera, pues topatzen genuen elkar, internet bidez, eta horre, pues hori, plataforma guetan elkartzen ginen, eta ziberentzaioak egiten genituen, adibidez. Mm-hmm. Bueno, pues izan zen konponbide bat, bueno, arraroa, bitxia, baina moldatu ginen, pues lau hilabetez geldirik ez egoteko. Mm-hmm. Ze lau hilabetez geldirik baldin bazaude, aktibitate baten beste bat topatuko duzu, edo bizitzak beste bat topatuko duzu retzako. Mm-hmm. Eta gero bueltatzea rutina, pues oso segi izango zen. Beste talde batzuk badakit, moldatu direla nola baiteko gutxieneko hori eukitzeko, eta gero bueltatu dira normaltasunez, baina egia da, ba, bueno, pues, umeekin oso segi izan dela, ikastaroak, ikastaro zabalak, erromer ikastaroak, doainik ematen ditugunak dantzataldeok, ba horiek mantentzea zinezko izan dela, oso, bueno, pues nola baiteko jende ezberdina elkartzen duzulako, eta, bueno, pues hor, rodan, gauza pilo, baztertuta gelditu dira, eta beste batzuk, pues gitxienekoak, pues, bueno, pues, ikira, eta udan zenbazan plaza zapaldu dituzue. Zapaldu igual asko, bueno, baina bueno, guk erritmoan. Guk gure taldean udan normalean oporrak hartzen ditugu, baina bueno, oporrak hartzen ez dituztenak latzi bili dira. Osa, oso ekitaldi gutxi edo bapes. Edo bapes. Ze kontrataziorik ez, eta hori normalean udal bakoitzak erabak izan du zer nolako zenolako bueno, laguntza emon edo protagonismoa emon bere herriko dantza taldeei, ezta? Gurean, pues bueno, pues udalak erabaki du momentuz, geldirik egotea badakigu asmoa dagoela, hirugarren edo laugarren hiru hilabetean zeo zer egitea, aktibatzea, eta espero dugu laguntza hori heltzea, bai. Espero dugu berriro ere plazan ikustea. Bai. Javi, dantzak, dudarik gabe, dantza taldeak, herri kulturaren zati garrantzitsua dira, baina horri izateaz gainera, nolabait, erritu baten zati ere badira, ezta? Eta halako jaiak, halako ospakizunak heltzen direnean, dantzarik ezpadago, herriari zerbait falta izan zaio, ezta? Eta hori nabaritu da leku askotan, ezta? Bai. Guk, adibidez, Deustuko jaietan, martxoan, bueno, guk lortu genuen, bueno, jai batxordeak, hobeto esan da, lortu zuen, baimena, Andreen aurrezkoa, dantzatzeko, baina hori izan zen gure ardura, guk ez genuen beti bezala, porque Andreen aurrezkoa da dantxarrikoi bat, ez da dantxatalde baten dantxa, egiten da ikastaro zabala, hainbat dantzari eta ez dantzari etortzen dira, elgartzen dira eta egiten dut, ezta? Baina aurton, pues berezia izan egin behar izan da. Murriztu behar izan da, ez? Eta hori oso, ni goratzen dut, egin genuenean, jendea unkituta etorri zitzaigula, eskerrak ematen, errituala ikusten ez duelako. Bai, pues porque hori bizirik mantentzea lortu genuelako, Iaz ez, harrapatu gintuen erabateko konfinamenduak, baina horton, pues, jendeak kalean egonda, eta jode, pues, eskertu egin dago herriak pillo, eta, bueno, pues, bideo zabaldu genuen ere bai, eta, bueno, pues, orduan, azkenean eskertua izan zen, eta benetan etortzen zenean jendea, jo, eskerrik asko zelako ze ondo tal, jode, ba, nabaritzen duzu, egiten duzuna, bueno, normalean egiten duzuna eta basoaz amaitzen duzu, gortetzen duzu dana eta basoaz pote bat hartzen, baina pues, hori normaltasunez egiten duzuna ba, oso eskertua dala, ezta? Eta jendeak baloratzen duela. Normaltasunera itzuli beharra dago, Javi. Bai, dantza taldeak nola itzuliko zarete normaltasun? Ba, gogoz plaza okupatzera, ez? Bai, totalmente. Osa, gu gaude pum, o sea, pistola hasiera, pam, eta pam entzutean, bagoaz plazara dana. Aterako esarete, ez? Dantzan soratuta, soratuta. Mm. Baditugu hainbat egitasmo, hainbat plan, eta bueno, pues, destero, a ver, ez gara gelditu, eta ez gara geldituko. Baina erromeriak berreskuratu behar dira. Erromeriak dira balore bat orain ez daudela konturatzen garena ze garrantzia zuten, eh? Hori da. Askotan gertatzen da, bat zerbait kentzen dizutenean orduan konturatzen zara. Claro, eta erromeriak eta dantza ekitaldiak eta erraldoiak eta kalejirak, gure kalejirak eta instrumento herri instrumentuen kalejirak. Ze gauza sencilloak. Ze gauza erraza. Baina beharrezkoak. Ze beharrezkoak eta ze oinarrizkoak, ezta? Ia ze Deustuko Herriberako jaietan txistulari batekin dantza taldeko sei lagun eta ja nola baiteko jaiu saia zegoen auzoan, ezta? Ja ezta, ja jaiak zeuden hor, herriak eginda eta inolako zerari gabe, ezta? Ba, espero gu laster hori botatzea. Bai. Hemen utziko dugu eta beste batean ere gonbitea luzatuko dizugu, baina bueno, ba plaza hartzen duzuen horretarako kontatzeko hori. Dantzari jantzita. Hori da. Bai, mesedes. Eta iserri patxetan eta korrika eta gero kedada bat daukadalako presaka. Hori da. Eskerrik asko, Javi. Bueno, bai zuei, animo. Eskerrik asko, Javi. Irrati maratoia. Bilboko erdigunetik zuzeneko 10 orduko irrati emankizuna. Bilbo Hiria, Irula Irratia eta 97 Irratia elkarlanean. Jarraitu Irrati Maratoia zuzenean 11:00 gaueko 9:00 arte. Piztu Irola Irratia, 97 Irratia edo Bilbo Hiria Irratia. Irrati Maratoia. Honegin. Duten zubaitzar daska gaztea zarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai hautsartatikan ustegabean noizbait ginaden gu ernai eta horrela ibiltzen gera sortuz ta sortuz gure aukera atxedenik hartu gabe lana eginez goaz aurrera kate horretan denok batera gogor kiloturik haude Sartzea eta indarrak ongi errotuz gure sustraiak lurrari lotuz bertatikan irautea Goizeko 11:00 abiatu da irrati maratoia gaueko 9:00 arte gutxienez iraungo duena bertan ordubete era hasierako ordu horretan aurkezpenak egin ditugu eta hiru irratiak aurkeztu ditugu, hau da, Bilbo Hiria Irratia, 97 Irratia eta Irola Irratia iralakoa. Hiruron artean egiten ari baikara maratoi luze hau. Orain Bilbo Hiriaren txanda da, denetariko gaiak ekartzen saiatu gara eta zuzeneko emanaldietan lehen egiten zen bezala eta ez daukagu galtzeko, irrati antzerkiak ere ekarri nahi izan ditugu. Irrati antzerki bat ekarri nahi izan dugu gaurkoan. Eta aipatu behar dugu, egilea Lutxo Egia dela, Lutxo Egia eragile kulturala eta idazlea dela. Oraindik lantzen ari den testua da eta lagin bat besterik ez da. baina benetan polita eta interesgarria da. Berak, Anek, antzestuko duenez, eskatuko nizueke isiltasun puntu bat, mesedez, eta gogora ezazue, Lutxo Egia dela egilea, bere obraren lagin txiki bat besterik ez da, Ane Zabalak antzestuko duela, eta Fritur daukala izenburu. Bilbo Hiria, hizkuntza, kultura eta herria. Egunon, nortzuk zarete, edarto? Ez, nahikoa da zuetako batek ematea izena. Reserva egin duenaren izen abizenak besterik ez ditut behar. Hori ezek bakarrik, bai. Bai, zuek nirekin zaudete ongi etorriak, bai jar zaitezte hemen, mesedez, eta itxaron pizka batean, zerrenda osatu arte. Egunon, zu, Amelia. Amelia. Ikus dezagun Amelia, hemen zaude, eh? Bakarrik zatoz, ez da? Bueno, berdin da. Jar zaitez hor denokin egon arte, kaizo, zer moduz, zu Alberto Gameiro, ez? Bai, Alberto, zerrendaun zaude, edarto Alberto, eta zu Kaietana, ai Kaietana, zeizen polita duzun, itxarron hor segundu batean ere. Zu nola esan duzu, Juan Carlos Lombana, ea ba, Lombana, ai ba, ez zaude zerrendan, ez zaude nirekin, ia. Guk guardasol gorrikoak gara, konfundiezinak guardasol gorrikoak, walking tours beti guardasol gorria, ados city experiencekoak guardasol urdinekoak dira. A ber, Lombana, ez ote zara haiekin apuntatu, eh? Jode, a ber, ikusiko dugu. Fritur ala bizita gidatua nahi duzu. A ber, city experience agentzia bat da. Aurrez ordaintzen duzu, diru kopuru jakin bat. Walking Tours aldiz, agentzia zein fiturra da. A ber, nik friturra gonbendatzen dizuet, eh? Eta gaurkoan, friturra egingo dugu denok elkarrekin, eh? Eta amaieran ordainduk beharko duzu, eh? Lombana? Vale. Bueno, baitzaron pizka batean eta ikusiko dugu ia lekua dagoen, eh? Nor gehiago egin du bukina hotel edo pentsio bidez? Ufa, hau kaosa gaurkoa. Nola ematen duen abustuan gaudela, eh? Entzun. Agentzia bidez, erreserbatu duzuenok guardasol urdina. Ikusten duzuen mutilura hor, eh? Ba horra. Eta nirekin, Mikelena Santos, La Gloriosa edo Laukiniz ostatuan edo pentsiotan erreserba egin duzuenek. Argi geratu da? Bale. Bueno, a ber, bizita gidatua, friturra, bueno. Lehenik eta behin, egun on guztioi, eta ongi etorriak izan, Walking Tourseko esperientziara. Bizi esperientzia. Nire izena, Clara da. Bai, Clara del Corral García. Bueno, deitu aldi da zue Klari, eh? Klari ere. Nire familia, hiriko familia zaharrenetakoa da. Zein mendetan fundatu zen hiria, baldakizue? Inork ez daki, ez da, Lombana, zu ere ez, berdin da, laster esango dizuet, ni horretarako etorri zarete, fritur honetara, eh? Nire familia, hiri honetako fundazioarekin kateatzen da. Bueno, baina berdin da. Egunon berriz ere, hasi baino lehen, eta nongoak zareten galdetu baino lehen, zera komentatu nahi dut, gidariok, ez gara soilik, hiriko gertaera historikoetatik bizi, hortik ere bai, baina gertaerek elikatu egiten gaituzte, eh? Bizi, ba, dano moduan, txin. Beraz, ibilaldia amaitzean, poltsikoa karaka, eta karterak ipini dardarka. A ber, denok elkarrekin, eh? Txin, poltsikoa karaka, ez duten zuten, eta karterak ipini dardarka, hobeto, horrela asko hobeto. Bueno, ba, zera, hau friturra da, ipatu dugun bezala, eta, bueno, como las tiendas de todo a 100, eh? Lehena, bizita gutxi gora bera, 4 ordukoa izango da. Eta ordu erdiko geldialdi bat egingo dugu, hiriko taberna batean pintxo tipikoak dastatzeko. Ez da derrigorrezkoa kontsumitzea, eta aukera izango duzue, komunera sartzeko, naiz eta kontsumitu ez. Baina nik pintxo batzuk gomentzatuko dizkizuet, batez ere, txipiroi kroketak, eh? Eta zenbat eta gehiago kontsumitu, ba badakizue, komisio handiagoa daramat, ez? Txin-txin. Bigarrena, ibilaldia amaitzean diploma bana emango dizuet. Bai. Diploma hau, 10 eurotan saltzen dut, eta pertsona honek hiria bizitatu du walking toursekin, eta ondorioz bilbotar petoa da. Diploma bakoitzak, 10 euroko balioa du esan bezala, ez da ezinbestekoa erostea parte hartzeko ibilaldian, baina diplomarik gabe zarete hiritar edo bilbotar petoak izango. Eta inork, denborarik ez badauka edo zer dakinik arinago aldegin nahi badu, tur erdian beste diploma hau daukat, 5 eurotan. Baina nahi, egia esan, diferentzia oso handia da, ez? Batean, bilbotar petoa izango zara eta bestean ez. Eta ni petoak hiriaren gaineko ezagupen handia ematen dizu, oso handia. Eta noski, banik lehengoa gomendatzen dizuet. Badakizue, txin-txin, poltzikoa, karaka eta karterak ipini dardarka. Oso ondo, bi aldi bukaerarako ikasten dugun, ez? Bueno, eta orain bai, prez zaudeten, ez? Talde handia gara gaurkoan, friturrerako, baina abiatuko gara, baina abiatu baino lehen, nongoak zareten galdetuko dizuet, ez? Atzerritarrik ez dago, ez? Zuen artean, ez? Hobe, zeturrak homogenoak izan behar dira, linguistikoki eta kulturalki. Aber, egin daiteke, totun revolutum bat, baina hobeto da homogeneoak izatea. Bide batez ere esango dizuet, iriko kapelak salgai ditu dela, 10 eurotan, 10 euriki baino ez, fieltrosko 100x100, Amazonen ere badaude, baina mesedes, eta favorez, ez erosi Amazonen, geroago eramango zaituztet, souvenir, denda tipiko batera. Orduan, orain bai, nondik etorri zarete? Kaietan anongoa zara, Malagakoa. Malaga mola mucho, Malaga, bala. Lombana Kuenkakoa, Kuenka ere polita da, bai. Zuek Leonekoak zarete, Polita da Leon, bai, katedrala, baita ere Astorga, eta bar. Eta zuek Durango, baina noski, itxura horrekin, utzi da zue asmatzen, mexikarrak, ez? Loving Mexico. Bai, ezarete espainolak, baina espainolak bazinete bezala. Madre patria. Benetan, loving Mexico, oroar loving Amerika osoa, maite dut, bai, zubiak eraikitzea eta horrelakoak. Ez dago katalanik, ez da? Ez? Bueno, hobeto. Bueno, eta orain bai, orain mesedes denok nire atzetik, esan bezala, guardasol gorriari segika, Zatozte. Bueno, eta hemen egingo dugu lehenengo geldialdia. Ona, hemen. Eta zergaitik hemen, nor daki, zer ote dago berezirik hemen? Leoiko hoiek, los de León, zer diozue? Auzo bat, hori da. Erantzun zuzena, hemen auzo bat dago, auzoa, unitate bat. Eremu oso bat alegia, guk bizitatuko ez dugun eremua. Zapalduko ez dugun eremua, zeren eta hiri honetako eremu historiko eta erdigune simbolikoa, beraz bizitaturistikoaren helburua eta helmuga, ez baita auzoarekin nahastu behar. Natura parke bateara joaten zaretenean, ez? Han ikusten dituzue elefanteak, leoiak, hartxak, jirafak eta abar. Baina ezin zara haiekin nahastu, ez? Harrapatzen duzu ezberdintasuna, ez? Parkeek helburu batzuk dituzte, ez? Helburu hezitzaileak, kulturalak, aisialdikoak, zuk bizita egiten duzu, parkea bizitatzen duzu, eta esperientzia ahazte ezinak bizi animalien gandik oso hurbil, alegia, sabanan edo oianean egongo bazina bezala. Baina ez zara beraiekin nahazten, eta gainera kafetegiak eta jatetxeak eta abar badituzu, ez? Bagu eremu historiko eta simbolikoa bizitatzen ari gara, baina ez gara elefanteekin eta jirafekin nahaztuko. Eta ari gutxiago lehoiekin eta hartzekin, Ze igual nahazten zara eta jirafa batekin, ez daukazu arazorik, baina lehoi batekin edo hartz batekin nahaztuz gero balitekena da ark erasotzea, Eraso mortala. Ulertzen? Ulertzen, ez? Orduan, badaude arau batzuk, aipatuko ditu dela bizita hasi baino lehen. Lehen araua, ez hurbildu elefante, jirafea, hartz eta lehoien gana. Bueno, nahiago baduzue deituko ditugu auzokideak, eh? Beraz, lehen araua begiratu bai, baina hurbildu ez auzokideengana. Bigarren araua, ez hitz egin auzokideekin. Bakar-bakarrik hitz egingo dugu auzokideekin, auzokideek eurek zerbait esaten badigute. Lehen hitza bita beti auzokideena izango da. Eta bakarrik hitz atzeginak badira. Hau da, esaten badigute, turist go home, hori ez da atzegina, eh? Edo esaten badigute, alde hemendik, hau ez da zuen auzoa, hori ere ez da oso polita. Eh? Beraz, ez dugu provokazioetan, ez gara provokazioetan jausiko. Eh? Argi dugu denok? Bai, ez? Ma, edarto, edarto. Eta hirugarren eta azken araua. Ezin da, inondik inolaz ere, auzokideen denda txikietara sartu. Aber, gu denok souvenir dendetara sartuko gara, jakina. Frankizia jakin batzuetara ere sartuko gara. Baina auzokideen denda txikiak balira bezalako dendetara. Harrapatzen duzu ez? Hau da, non egingo dugu bi ordu barru gure atzedenaldia? Eremu historikoaren tabernatikiko batean? Ez, inozuak. Dagoeneko ez dago eremu historikoan taberna tipikoen arrastorik. Non pintxo bakarra ziren arrautza egosi bat egunaren joan etorriarekin, ba horitu egiten zena edo txorizo mutur bat ogi gogor batekin. Eta jendeak ardoa edaten zuen beira prentzatuzko edalontzi batzuetan. Inozuak. Inozuak, taberna tipikorik ja ez dago inon. Guztiek dituzte gaur egungo pintxo elaboratuak Spotify ordenadorean eta aire girotu hau dan. Orduan, zertarako joan eremu historikoaren taberna ez tipiko batera? Aber, eske inozo utzak zarete. Eremu historikoa marka bat da. Ustez, udalaren marka bat, baina ez. Ze marka batzuk bere sortzen dira, eta jendea konpartitzen ditu. Berez ez dira existitzen, horregaitzik dira markak, baina intersubjetibuak dira, imaginatuak dira, baina jendeak definizio mental bera egiten du, eta horrek justifikatzen du bere existentzia. Ulertzen? Horra rapatu zaitu ez. Orduan, labur bilduz, hiru arau oinarrizko. Arauok betetzen badituzue, segurtatu aldizuet bizitau hasegarria gertatuko zaizuela. Eta amaieran, sinatutako diploma jasotzearekin batera, abestuko dugu denok batera koroan, txin-txin, txin-txin, poltsikoak araka, eta kartera ipini. Ah, bueno, ba, guazen, abiatuko gara. Geldialdia egingo dugu atari honetan. Ados, zergaitik atari honetan, zer du berezi atari honek? Plakak, ikusten dituzu ez, noski plakak. Zuen, zuen hirietan ere, herrietan, pasieran ibiltzen zaretelarik, gelditzen alzarete plakak irakurtzen, irakurtzen aldituzue atarian dauden plakak? Ez, ez. Ohikoena izaten da. Pena bat, ze plakak oso importanteak dira. Eta zuek gaur hori bertatik bertara ikusiko duzu, ez? Ze atari honetan gelditu gara, ez? Zergaitik? Orain denok azizarete plakak irakurtzen azkar-azkar, eh? Eberto. Hemen atari honetan hiru plaka ditugu, ez? Bai, lonbana, batean jartzen du Ramon Espinosa Bengoetxea, odontologo. Bigarrenean berriz, Estibali Ruiz de Mendiola eta Juan Arriaga Lertzundi, abokatu laboralistak. Eta hirugarrena, etxe honetan jaio zen Don Álvaro de Renta. Eta berehala esango duzu ez zuen baitarako. Guri, hirugarrena interesatzen zaigu, ez? Ez dakizu nor den Álvaro de la Renta hori, baina bizita edo friturra honetan uste duzue hori dela interesgarriena. Hala ere, interesatzeak ez du esan nahi, iruretan importanteana denik. Hortzetako mina baduzue, nizin egiten dizuet zeurenek lehenengo plaka importanteana litzatekela. Eta balanetik bidali bazaituzte, bigarrena. Edo zelan bai, guretzako, asmatu egin duzue, hirugarren plaka da importanteena. Plakak, batez ere, eremu historiko eta simbolikoetan, trafiko seinaleak bezalakoak dira. Aber, gida dezakezu kontuan hartu gabe trafiko seinalak, ez? Baina erreparetzen badiegu gure esperientzia aberatzagoa eta seguruagoa izango da, ez? Bulegoetatik urrun. Plakek hori bermatzen dute. Horregaitik eremu basa honetako lehoi eta hartzek behin eta berriro loitzen dituzte pinturaz plakak. Egia egiari egia ukatu nahi dutelako. Zer dakigu aldiz odontologoaz eta abokatu laboralistez? Ezerrez, ez dakigu ezerrez. Eta lehoiak eta hartzak izan litezke, eta gu gorrotatu ona etortzen garelako, ez, konstatatzera, Álvaro de la Renta eremu honetako edozein elefante, jirafa eta lehoi eta hartz bezain bertokoa dela. Bertokoagoa, batez ere lehoi eta hartz faltzu konbertsuak, baino bertokoagoa, eta hori plakak diozku. Bai, plakak, Álvaro de la Renta, hau, paradosikoki, elefante, jirafa, lehoi eta hartzen artean jaio eta sortu zen. Baina hori, neu bakarrik dakit, friturra egiten dudalako, inguruko auzokide batzuk ere badakite, eta orain zuek ere badakizue. Ze hori ze baita bizita gidatuen mirakulua. Bizita gidatuek gaitasuna dute oroimanearen garra piztuta irauntzeko. Bestela, norkote daki hiri honetan Álvaro de la Renta hemen jaiozela. Aber, informazio hori nonahi dago, baina informazio horretara eta beste datu askotara oso jende gutxi heltzen da. Eta esango dizuet hemen benetan zuzenean, zuek privilegiatuak zarete. Historia, atxe larriz, non gordetzen baitan hiriaren prozesua, bakarrik ikas daiteke gaur egun bizita gidatu batean. Aber, elefanteei, jirafei, lehoiei eta hartzei min ematen die, baina gu gara, bai, gu bakarrik, jakinduria horren emaileak, ahoz zabaltzen dugu. Ai, emozionatu egin naiz, ezke gure lana oso importantea da. Bueno, aurrera jarraituko dugu bizitarekin, ez? Eta aurrengo geldialdira egitea, gomendatzen dizuet, denok elkarrekin mugitzea. Guardasol gorriari jarraika. Eta bai, bueno, erdialdera iritsi garenez, ba, bertan jesarriko gara, terraza horretan, eta ontxe, kameruruek eurek ekarriko dizkigute, bai, begiratu, ekarriko dizkigute, pintxo eta deri batzuk, badatoz, begiratu zeitzura, duen dena. Beltzetan bi kriantza izango ditugu, oso egokiak, ardigaztarekin kombinatzeko, eta zurietan txakolina, zeina sudurrean utzaltzen ez den usain nabarmena duen. Eta bizi, eta bi pintxo, bai, bai, ardigazta marruizko mermeladas eta kantauriko antxoa, pergamin minatua piperra da otxara batean, Latza, Nola, zu zer lombana ez duzula ezer hartu nahi? Aber, entzun denok, Lombanak dio ez duela ezer hartu nahi. Aber, lehen esan dizuet, ezela beharrezkoa kontsumitzea. Baina bai da beharrezkoa, Bestela zertan oinarrituko litzateke Walking Toursen eta frankizia honen arteko harremana. Ulertu behar duzue. Ni nau, ni neu komisiopean natorrona. Inork ez balu bere hartuko eta ordainduko, nik komisioa galduko nuke eta nire zereginaren funts ekonomikoaren parte bat ere. Beraz, nire lana ordainezina denez, ba, mesedez, sujeto aktibo moduan, silborresterik gabe eta hiri basati horretan desaktibatu egingo nintzateke, beraz, mesedez, disfrutaztu ezazue pintxo eta mokaduaz, Ze terraza ez da gune fisiko bat, Terraza ez da ikusten duzuen mailak eta ulki. Terraza konstrukto bat da. Terraza konstrukto bat da. A ber, badakizu ezer den konstrukto bat? Bueno, berdin da. Hemen utziko dugu, mesedez, eten el ditxo bat egingo dugu, mokadu hartzen duzuen, bitartean. Bueno, jarraitu egingo dugu eta azkenengo geldial ditxo bat egingo dugu, Torri hemendik eta hemen geratuko gara beste etxe honen aurrean, eta zergaitik gelditzen gara berton. Ba hemen ez da historikotzat jo litekeen ezer berezirik gertatu. Hemen jaio den jendea ez da hiri honetako historiara pasatu. Ez oraindik behintzat, igual injustizia hutsa da, baina mundu hala funtzionatzen du mundua denetik. Baina bada arrazoi pisuzko bat hemen geldialditxo bat egiteko. Etxe honetan, ni neu, sortu eta bizi naiz. Hau bai ezen utela espero fritur batean, Nire atarira ekartzea, Bai, bai. Bai, klari, egia da. Ni ere jirafa bat naiz. Aro okerrago. Lehoia, eta bai, ni neu jirafa bat naiz. Osea, zuek aktibote jirafak akatzen dituzue eta ni jirafa bat naiz. Baina jirafa judaz bat. Izan liteke pertsona bat auzokidea eta fritur bateko gidaria edo ekintzailea? Izan daiteke? Bai, hemen daukazue adibidea, eta jakina baietz, nik neu, neu bezalakook ziurtatuko dugu transizio ez traumatiko bat. Auzoa auzo frankiziatu bat bilakatu behar bada eta turistek gaina hartu behar badi dute auzokidei, Venezian gertatzen ari den bezala, ba hobe da sujeto aktiboa izatea, ez, transizio horretan, eta hori da ni egiten ari naizena. Ai, beste gauzatxo bat ere azaldu nahi dizuet, ez, hemen gaudela. Zenbat solairu ditu etxe honek, ha? Ez da horren galdera zaia, hiru solairu, eh? Eta, bai, errez-erreza da. Eta ni bigarrenean bizi naiz. Zeharo pisu koketo batean. Osa, oso soragarria, ez? Begiratu lehen solairuan, zer dugun, plaketara begiratuko dugu, pisu turistiko bat dago. Ikusten duzue plaka, ez da? Mm-hmm. Pisu turistikoa. Zer den ez dizu eta salduko, ze badakizu, eh? Eta kristolako festak antolatzen dituzte, ez? Itzelak, jolgorio batzuk dituzte, terribleak. Eta hirugarren solairuan zer dago lonbana? Plakara erreparatu, babai, hirugarren solairuan gela turistiko bat dago. Hau da, gelaz mozorroturiko pisu turistiko bat. Ze semantikak dena aldu eta legearen trampek gehiago. Eta latza da, izugarria. Zer nolako festa ederrak antolatzen dituzten. Ikusi duzue Breakfast in Tiffany's, Desayuno con Diamantes pelikula. Ez? Zelako festak antolatzen dituzten. Ba, hemen antzeko zerbait, eh? Zer nolako okadak eta txalak topatzen ditugun atarian, bueno, ia egunero. Eta turistak zaldian bezala gora eta behera, gora eta behera. Eta, bueno, konturatzen zara, etxeko atarian zaudela eta ez duzula inor ezagutzen. Baina paradisikoa da, zaldi berean ez daten duzu, ah, jende pilua ezagutu dezaket. Ze, atera kontuak, eh? Urtean 250 egun okupatuta badaude gela eta pisu turistikoa horrela bataz besteko bat atera eta pisu eta gelaren artean, ba, osea, 1500 lagun ezagutzeko aukera dut urtean. Zenbat jai, zenbat pota garbitzeko, izugarria. Eta zenbat aldiz txirrina jo goizeko 3 edo 4 zeharo intrigatutan auka horize. Zo horize da ezaugarrietako bat. Turistek aukera ematen dizute integratzeko ene, ez? Auzoan integratzeko eta saretzeko. Eta horrela gabiltza gu ere, saretzen. Bueno, nahikoa da, ez? Txapa ederra bota dizuet eta atari honetan. Bueno, mugitu egingo gara eta, bueno, ja bukatzen joango gara eta suposatzen dut, ba, diploma jaso nahiko duzuela, ez? Gogoratzen hasieran aipatutako diploma, ez? Walking toursa egin duzu, eta bilbotar petoak sarete. A ber, ni sinatzen joango naiz diplomak, eta badakizue, ba, bueno, 10 € balio duela diplomak, beraz, ba, joan dirua ateratzen, mesedez, A ber, turistifikazioaren ezaugarri nagusia da, lotura dagoela kontsumoarekin. Kontsumoa da gure erlijioa eta kontsumoan denak du bere balioa, dena, diplomak ere noski, beraz, gogoratu, bueno, ba, 10 € ordaindu behar didazuela, eta ez nahaztu, mesedez, diplomaren dirua eta frituraren dirua. Ze badakizue, aipatu bezala, friturreko gidariak, babaita ere bizi gara, eta orduan, ba, gogoratu ezazue, mesedez, txin, txin, txin, txin. Ez duzu ikasi? Oh! Baina, bueno, txin, txin. Ni ere ez dut ikasi. Bueno, eta, ba... Portzikoa karaka eta kartera ipini dardarka. Beraz, nahi baduzue diploma alde batetik 10 € eta gero borondatea. Eta hau izan dena, agur! Orain bai, txapela pasatuko dut, Ale hotxo jantzituzu pantaloi berriak, pantaloi berriak. Zer esangote dizu altxasuko herriak, zer esangote dizu altxasuko herriak. altxasuko neskatxok euren kutrilokin, euren kutrilokin, enamoratu dira frantxez mutilokin, enamoratu dira frantxez mutilokin. Frantxez mutilok dua zubi berrin bera, zubi berrin bera, baita neska txatxok ere akompainatzera, baita neska txatxok ere akompainatzera. Mutilok aurrera ta neska txokatzera, neska txokatzera, adio sale jotxo etorriko altzera, adio sale jotxo etorriko altzera. Etxera joan eta Katalinek kamari, Katalinek kamari, Alejo txoren minez hiltzera nuani, Alejo txoren minez hiltzera nuani. Isilik egonak it nere alabia, nere alabia, etorriko xakun bai Alejo txoguria, etorriko xakun bai Alejo txoguria. Handik etortzen baden hildala berria, hildala berria, ipiniko sitxanau argia eta ogia, ipiniko sitxanau argia eta ogia. Iria. Euskararen taupada bizia. Goizeko amaiketatik ari gara, Areatzako sendeja honetatik, aterpe honetatik, zuzeneko emanaldia egiten eta gaueko bederatziak arteko maratoia izango da. Gure bi orduak betetzera goaz, hemendik lasterrera. Baina, bueno, saio honetan, denetarik eduki dugu ekonomia, espazioaren okupazioa, dantzak, irratian zerki bat ere bai, eta ahal izan dugun neurrian, normaltasun bateran zitzultzen ere saiatu gara, eta normaltasunak jakina euskal kulturaren barruan ezinbestekoa du bertsoa. Eta Bilbo Hiria irratiak baduenez, ba, berso saio berezi bat, irratzaio berezi bat, potxo deritzana, ba, potxoko lagunek, Erlantz Ibargoengoitia buru dutela, antolatu digute alako berso emanaldi txiki bat. Beraz, beraiei egingo diegu txandapasa, eta berak aurkeztuko digu saioa, eta baita bersolariak ere. Gero arte, ba, laguno. Eri kasko, Javier! Eta ohi dugune bezala, agurtu behar entzulea eta bertzolariok be. Agur eta ohore zuri, bertzo zale, poto psikotiko depresibo maitea. Hauze duzue, bai, potxo irratzaioaren ale berezia irrati maratoi honetan. Hiru irratiren artean, ontzen ari garen maratoi honetan. Bada, bertzoa izan behar, bertzoak izan behar bere lekua. Tartean, gurera etorri zaizkigu bi bertzolari handi. Ez tamainoan bakarrik, izanean eta kantuan ere handi direlako. Bi konpartzan ordezkari ere, badira direnez, Joseba Barandiaran, abante! Egunon! Maite, Sarasola! Egunon! Algara! Bai! Horrek, biak gureak eta Bilbo zuzen zuzenean etorri zaizkigu. kantuan eta kantu kontari aritzeko. Gaurkoan prosa eta bertzoa gustartuko ditugu. Prosa ez da bakarrik nirea izango, zuoi ere galdetuko dizkizuegulako zenbait kontu, eta irratiaren magia honetan bada zabalduko ditugu. Uinaren barna beti kantuak eta kontuak errazago zabaltzen direlakoan. Azteko eta bat, eta saio on guztiek eta txarrek ere behar duten gizara, hasierako agurrak behar ditugu entzun, ez da? Maite Sarasola, Joseba Barandiaran irrati maratoian, zuena da Bilbo Hiria irratiaren mikroa. Eguerdion entzule fin hemen, gatoz Maite eta Barandi, ez gara Santiago plazako, bi bertxolari hain handi. Baina badugu zer esan beraz, jardun nahi dugu kantari. Aste nagusi kutxua eman, nahian Bilboko irriari. Irrati maratoira bertxotan, entrenamentuz justuko, armaiak bete xamar ditugu, ez alditugu ustuko. COVID-19 PCR, hidrogel eta musuko. Urte terdiko maratoi luze, hau ez altzaigu aztuko. Hortxe ba, hasierako agurrak entzun gai, eta hasierako agurretan normalean eta saio guztietan bertzolariak errepaso bat ematen dio, ezta? Ingurukoari, gertukoari, izan denari eta izango denari. Tartean Maitezuk, Santiago Plazako bertzolariak aipatu dituzu. Helduleku hori, za? Inoiz hor kantatu beharko? Ia. Bai, normalean azte nagusian eta Santiago Plazan egiten direnez bertzolariak aurten ezin izan dira egin, beraz... Bilbo Hiria irratira ekarri nahi izan ditut, bertako bertzozaia. Eta Joseba, COVID, hidrogel, arek, bizi gaitu? Bai, badira, gutxi asko bi urte, ez da? Oso saio gutxi, bertso gutxi, kultura ba, bere onera ekarri ezin da, jaiak ez jai bihurtuta. Eta, bueno, nahiko panorama ba, latza bizi izan dugu, eta bizitzen ari gara. Eta bueno, pixkat esperantza dago, ba horri buelta emango te diogun, ez? Hori da noski guztion gaia, baino kulturak bidean ba sufritu egiten dut, hori gertzen da, ba taldeak mantentzeko zailtasun horretan, harremanak edo loturak, entrenamentuak, ensaioak, ez? Sormen bilerak eta ba pixkat ahulduta daude, normala denez, ez? Eta bueno, maratoietarako badakizu ez zer komeni izaten den, ez? Entrenamentua eta jaki onak, ez da? Izan dadila gure maratoi, irrati maratoi hau, entrenamendu, ederra. Hori da. Eta orain joango gara gai orokorre batera, eta galderak botako dizkizuet. Debekuak izango ditugu izpide. Santiago Plazako bertso saioak aipatu ditu Maitek, eta aurten egia Bilboko udalak ez ditu antolatu bada, eta eraberean bazter utzi ditu hainbat ekimen tartean Bilboko irriak ekimenaren baitak antolatutako zenbait ekitaldi. Debekuak ditugu Maite, edo ez, edo agintariek Maite dituzte debekuak, eta debekatuta dago plazan futbolean aritzea, debekatuta dago bizikletan aritzea, pilotan jolastea. Zuek zer debekatuko zenukete? Eta bigarren buelta batean. Zer debeku utziko zenukete bertan behera? Debeku zer den, zer ez ordea, pentsatu izan dut tarteka. Udalarekin galdu izan dut, nik ere sarri oreka. Ta haien gana joan nahi nuke, egin nahian erri eta. Nahi baitituzte plazak utxikta, San Mames berriz beteta. Labizeneko majara talde batek jartzen du iparra. Ezker eskubi gorri gorria, margotu digute marra. Zer debekatu leiken galderak, galderak sortu dit arra. Debeku denak debekatzea ez litzateke hain txarra. Egia esan oraintxe bertan, ezer ez da nire traba. Bueno baikendu didate juerga, takendu didate gaba. Zalantzan nago ni zer mantendu, joe baina erlantz ara. Debekuren bat jartzeko oraindik, Maite Gaztegia da. Futbol jolasa naiz besarkada, debekatu zaigu zer nahi. Ola erresa ez da izaten, mantentzea denok alai. Zer mantenduko nuken galdetu, eta bururatu zait ai. Nik neuk aburto lagako nuke, baina soilik alkate gai. Bueno, bikote, gaia entzun bezain pronto, azizarete hor kuskuseatzen edo. Doinu aukeratu bide horretan, nolatan aukeratu duzu doinu hori? Zergatik? Bueno, Maitek aukeratu du baino. Inposizioa dute, da beraz. Ez. Aber, badaude doinuak ba, kontakizunekoak, gugorain erabili dugun hau bezala, badaude beste doinu batzuk ba, alaiagoak, beste batzuk itxagoak edo tristeagoak. Eta bueno, hau kontakizunerako eta ofiziorako ba, nahiko doinu ezaguna, erabilia eta aproposa izan da, nire ustez. Bale ba, eta oin ziaboga bat egingo dugu. Eta bikoak entzun beharrean banaka entzungo ditugu. Joseba Barandiaran izango da aurrena gaiari erantzuten. Eta nahi duzun beste bertzo osatzeko hauze duzu galdera. Edo, Joseba Bidegorria zara, Bilboko Bilbon barrena dabilen Bidegorria. Zer sentitzen duzu? Gaurko iria Bidegorriez, ornitua dator klaro. Europarleian nor agertuko, gerozta modernoago. Politikoen artean baina, gaitza uedatua dago. Bideak oso maite dituzte, ta gorriak gutxiago. Bateron batzuk egin beharra, etorri oizaie antza, inauguratzen pomposo oso, eta aurreskua dantza. Baina ametxek ematen dute, dena amesteko xantza. Bide gorria bide izan dadin, eta bidea bide baltza. Hortxe, azkeneko puntua, mami osoa bertan. Bai, bai, bueno, bide gorri ni nahiko txirrindu zalea naiz, eta ala baldin bazarete jakingo duzu, ez, bide gorriak nola non nahi agertzen diren, baina ez dute inora eramaten, berez bide baltzak ja hemen nagusi eta gidari, eta beste guztia osagarri, apaingarri eta hori, moderno garri, ez, benetan ez dago oraindik iria oso pentsatua txirringaz mugitzeko, naiz eta bueno, nik uste dut txirringa elektrikoekin eta berauen erabileran ere aurrera pausoa handiak egin diren. Ez da aspaldi semaforo batean bizpairu txirrindulari topatzea ba harrigarria eta arraroa zena, ez? Da nik gogoan dut oraindik elkarri nola begiratzen genion kontxo, ba beste zoro bat hemen ere, ez? Da gaur egun bide bat eginda, oraindik asko dago egiteko eta batez ere asko dago egiteko gidarien kulturan, txofer asko izango zarete, hemengo asko izango zarete, txoferrentzat normalean txirrindulariak beti traba dira. Eta deigarria da, ez dago nira giala txoferrik txirrindulari batek hil duenik, baina edozein errepide berdin da nagusi edo bigarren mailako, beti ikusten dira txirrindulariak traba, estorbu edo moduan, eta benetan txirringan gozagarri izateaz aparte eta gozamen iturri, irian bertan ere garraiobide oso azkarra da, oso azkarra, oso merkea, eta isila kutsatzen ez duena eta osasungarria asko, ez? Baina ez dio horri behar bezain sendo eta sinistuta ekin, ez? Akaso horretik, bueno, bide baltzak dira oraindik ere nagusi eta hemen ba bolintxu ezagutzen duzuen, no? Ba ikusi besterik ez dago, ez? Zer egiten ari diren, no? Beraz eta bide gorri gehiago eta bide baltz gutxiago mezua. Bide gehiago eta bide baltz gutxiago. Hoize dela. Bueno, bakarkako lana entzun diogu Joseba Barandiaran eta orain bikoa entzungo dugu berrirore dantzan, kantuan, errima hotzetan eta ea ze doinu eta aukeratzen duten honetarako. Galdera bat formulatuko. Alako batean, bueno, gaurko lako batez, normaltasun urrune batean, ibili barginen dantzan, ez da? Doinu baten dantzan, Kepa Junkeraren soinuari, eta panpin batik jarraiki, Marijaiari jarraiki, edo. Marijaiak zergatik ditu besoak gora begira? Zergatik? Marijaia ze gau pasera denta ze parranda jario bein aterata ezin da esan inolaz ere adio ta beraz juergan dago hau beti taizu ze erremedio hainbeste juerga egin ostean, holan geratu zaizkio. Txosnak ta jaiak ez dira izaten, noski kiratxik gabeko. Tamari jaia beti agertu da, zintzilik dagon moldeko. Hipotesi bat botako dut nik hemen ez da baidatzeko. besoak ola jartzen ditula, galtzarbeak aireztatzeko. Eta urten ez da irten kalera, ez dakit nola egongo dan. Aurreko urtean azkenengo aldiz luze joan zaigu denboran. Baina gauza bat aipatu nahi dut, ta ez dit emango nahiko lan. Bezapetako ileak berak jarri zituen Bilbon modan. Bi urte jada joan zaizkigu, bera ikusi gabean. Ametxetan iksarri ikusten dut, Arriagako atean. Igual iskutu xamarrean dago, ta ez da izango kaltean. Txerto eraginkor bat sortzen dabil, laro laborategi batean. Beraz berak aztertu ditu, ondo esan da txerto batzuk. Bai jagerrari zein, bai jagerrari zein, tekilari egiten baitio zurrut. Lehen esan dut ta juerga zalea, nik bai eta ez dakit zuk. Parranda zaleta iletsua, marijaia izan nahi dut. Dudari gabe izan zintzezke, zu marijai bat potente. Saiatzea da importantea, ta saiatzea bastante. Gora begira ta albotara, hemen dabil nahiko jente. Ez jai hauetan esango nuke, bera dagoela ez presente. Presentzialki egoteari ark bota dio agurra. Aurten ezingo du gauez eman, bueno guk be, bueno guk erez egurra. Tani horrela jarriko naizta, naizuei eman beldurra. Ta usain txarra baldin badaukat, ta pasazu esudurra. Ez marijaia eta ez txosna, askorik ez dut ikusi. Gisa honetan Bilbo ez aldago, ja kasik-kasik itxusi. Txosnen bokaten ordezko bila, nator remedio ta guzi. Lehen fritura ugari zegon, ta gaur friturra nagusi. Hortxe bada, bukaerakin gustura, ezta? Gustura edo. Nola bideratu duzue bat doinua, hau ez da, ausa, suertau, ezta? Joan etorriko doinua bada, bizia, gaiak bere eskatzen zuen horietakoa. Bai, doinua unik uste dute gehiago dela umoretik jotzeko edo umore, gai umoretxu bati erantzuteko, bueno, izan ziteken bai gai honen erantzuna izan ziteken serioagoa edo, baina nik uste dut nahiko ondo bideratu dugula humoretik. Azken finean Mari Jaia falta zaigun pertsonaia bada orain hain arraro edo hain ez egonkorra den garai hauetan. Eta ustut badela zer barre egiteko edo badela zer gogoratzeko. Bueno ba, Maite, jo gogora zuen zutera bakarkako doinu edo kantu honetan, bai? Espazio publikora joango gara berrirore. Ana hartze Ormasa eta Ula iruretago jenak utzi dizkiguten perla horien barna, bueno, zuek orain bertzotan kantatuko dizkiozue horiei guztiei eta. Maite, Deustuan bakigu San Pedro Plaza handi horretan obrak egiten ari direla, ezta? Triskantza handia antza. Bueno, zu zeu San Pedro Plaza zara. Zer etorkizun ikusten diozu zeure buruari? Udaletxeko agintariak etorri ziren onaino, ta kriston obra montatu zuten guztia ondatzeraino. Auzotarrei sartu dizkiete mila eta bat engaino, eta plaza bat izan behar zena bihurtu da kebeltz laino, ta orain enaiz Deustu erdian dagoen zulo bat baino. Ta plaza erdiko kiosko hori lurrera botako dute, ta hondamendi hau egingo dute haien interesen truke. Ta ni plaza bat izanik zuek base errieta txute, jolastoki bat tauzoko plaza, ta alaxe ginai nuke, ta ez izango naiz Deustu erdiko atxo zardenen arkupe. Ta hori dena etorri ostean udaleko mila zoro, nola oraintxe dena den COVID neurria eta aforo. Ta berdin zaie zer egin Bilbon, izan hemen edo ango, baina gaztei egindakoa etzaie iruditzen ondo, ta egon lasai zeren gazteak ez dira isilik egongo. Gustura ez da Maite? Bai. Tira, gazteak beraz ez zarete isilik egongo bejonde zuela. Azkeneko ariketa bat edo izango dugu agurrak baino lehenago eta orain bai, aukere izango duzue. Imaginatu Aburto jauna daukazuela parea. Imagina irudikatu edo realitate bihurtu nahi duzuen horretan. Eskatu, exigitu, inposatu Aburto alkateari zuen auzoak behar duena. Libre zarete. Ez da negoziazioa, Maite inposatzen dabil, eh? Txarto atera zaizu guztia, ta saiatu zara behintzat, nik eskatu gurako nizuke plaza bat Deustu arrentzat. Alkate jauna lehenengo ta behin, zuri agurta ore, nik Bilbi plaza igusi nahi nuke, zure destua bezain dotore. Bueno, eta jakin dezazula zara Bilboko alkatea. Beraz lenik eskatu nahi dizut gure auzotik joatea. Bere burua ito nahi balu, eskenio zu kanala. Baina hori ez tegu izango hain konponbide kabala. Ez dago jairik, ez dago jairik, esan zuen ark lehen bailen. Ba ez dago jairik ta ikusi Bilbo irian ondagoen. Nik erronka bat jarri nahi diot agian malaletxera. Txirringaz joan dadila deustutik betire udaletxera. Eta ikusi ostean zein den gubion eskakizuna. Jakin nahi nuke ona etorri eta zein den zure erantzuna. Aste nagusiak otkatu digu aurtengoan uinetan. Urrengo urterako nahi nuke bat tabaldintza duinetan. Bakarkakoa bota duzuta utzi diguzu hain klaro. Nahi ditugu laubra gutxiago eta bide gorri gehiago. Zenbait gauzetan jarduten zaigu oso zorrotzeta gogor. Alaxe onartu beharko luke konpartsak badirela nor. Ta imaginatu guitz egiten tagertze hau bapatean. Bueno, udaletxean ondo dago ta utzi dezagun bakean. Eta zein ederra den kopla, ez da? Leku txikian hainbeste gauza esateko kapazitatea izatea ere bada. Bai, pupurri edo paella mogukoa egiteko aukera ematen du, eta bai, nahaskia, ez? Nahaskia egiteko aukera, eta polita da, bai. Humoretik jotzeko, bai. Bai. Bide errez eta laburra. Eta bukaera, eman barko diogu gure gaurko bertzo irratzaio edo modernizatu oneri. Ibili gara, bai, bueltak jaien norabide honetan, espazio publikoare konkistatu dugu tartean, eta bestara, ba, bukaerako agurrak heldu dira, Zende Jakalean, irrati maratoi honetan, akaboan, potxo irratzaioaren, ba, bi bertzolari handi, Maite Sarasola, Joseba Barandiaran, agurren txanda heldu zaizue. Aste nagusi honek baditu, bainaikoa gabezia, baina ezpedi ala ere zabal, inoela ere tristezia. Pentsa bersotan nolakoa den, daukaguna bilezia, bete eginda gure armaia ustearen profezia. Bete eginda gure armaia ustearen profezia. Eskerrik asko Bilbo iria, biba Peiot, biba Algara. Jai giro baten segurtasunez, irten nahi dugu plazara. Agian ez da izango baina, amestea librea da. Urrengo udan musuko gabe, txosnetan batuko gara. Txosnetan batuko gara. Legazko kotxak eta txipiroi goxuak, ez dizkitek ez jango fastista faltsuak. Hau amaitzen danian ordun bai kontuak, jan beharko dizkiteko lai ustelduak. Bilbo iria. Euskararen taupada bizia.